سبب یہ ہے کہ ہمارے ہماری اکثر مشکلات اکثر مسائل جو ہیں نا وہ ہمارے اس طرز زندگی کی وجہ سے ہیں جو ہم نے اختیار کیے. جو غیر فطری غیر منطقی غیر شرعی اس ترتیب پر ہم چل رہے ہیں اس سے ہمارے مسائل ہیں. میں ایک عورت ایک پیر صاحب کے پاس گئی نا کہ سال کے ساتھ میری لڑائیاں ہوتی ہیں, تو اس نے اس کو کنکر دم کر کے دیا کہ آپ دان کے نیچے رکھیں گی, جب لڑائی شروع ہو جائے ساس جس پر گالیاں دینا شروع کرے برا بلا کہنا شروع کرے آپ اس کو دبانا شروع کریں, لڑائی ختم ہو جائے. بہت سے جو دبایا اس کو لڑائی ختم ہو گئی. ایسے کام الگ ہونے چاہیے, ایسے پیر صاحب زیادہ وزرت نسخہ دیا. اب اس سے نسخہ جو ہے شہری حکم تھا کہ کوئی آدمی شر کی بات کرے آپ خاموشی اختیار کریں تو اس کو سب سمجھاتا ہے, اس بات کو تو اتنا سمجھتا ہے, لیکن دم ٹوٹکا کر کے جب اس کو ہاتھ اس کو کر لیا اس میں تو سمجھتے کہ اس سے ہوا ہے, اس ٹوٹکے سے ہوا ہے. حالانکہ وہ تو ہوا آپ نے جس شریعت حکم پر عمل کیا, کیونکہ شریعت رحمت ہے, اس پر جب عمل ہوا تو اس رحمت کا نتیجہ ظاہر ہوا کہ جھگڑا ختم ہو گیا. اور ایسے وہم یہ حالات ہیں کہ آدمی پی ایچ ڈی ہوگا, آدمی وکیل ہوگا, اور آئے گا کہ مجھ پر جاری ہوگا کہ میری کسی آبائی پر زرد پڑی ہوتی ہے, اس پر کنکر پڑے ہوتے ہیں, اس پر خون لگا ہوا ہوتا ہے, اور بس وہ نہیں جا کام سے رہا ہوا. جاج بن یوسف کے دربار میں کل نے گولا گرایا جادوگر نے, اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا, لوگوں نے بڑی کوشش کی اٹھانے کی, نہیں اٹھا سکتے. وایا سے اپنی لاٹھی کیسے سرے پر اس کو پکڑا, ایسے اٹھا کر اس کو رکھے, لوگوں نے کہا آپ نے کیا کر لیا. اس نے کہا کہ اس نے ایسے اپنے یقین اور فکر توجہ کے ساتھ سب کو عاجز کیا ہوا تھا, اور میں اس یقین توجہ کے ساتھ آگے بڑھا کہ یہ ایک معمولی چیز, یہ کیسے نہیں اٹھے گی, مجھ سے اس کو اٹھا کر میں نے پھینک. تو یہ جادو سیر جنات وغیرہ آدمی باقاعدہ عمل والا مسلمان ہو اس کو عاجز کر کے اور گرا نہیں سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ تکلیف ہو جاتی ہے. جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو جادو ہوا ہے لقمان کے کنویں میں, جو آپ کے 11 بال مبارک نہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال یہودی نے یہودی لڑکا آ کر اس کو تیر خدمت میں رکھ دیا, اس نے داڑھی مبارک کے بال لے اور اس پر انہوں نے کچھ منتر وغیرہ پڑھ کے 11 گرے لگا دی اور ان چیزوں کو زکوان کے کنویں میں لٹکا دیا. تو اس سے آپ پر جو اثر ہوا تو وہ اثر اتنا تھا کہ بدن پر بوجھ محسوس ہوتا تھا اور ذرا ناگواری محسوس ہوتی اور کچھ باتیں بھول جاتی تھیں. علماء نے واضح طور پر لکھا ہے لیکن اس سے فرائض و نبوت کی کوئی بات آپ کو نہیں بھولی. اس نے جوتا آدمی رکھ دیا, بھول گیا, تھوڑی دیر پریشان ہو گیا, ایک منٹ ڈھونڈنے میں لگ گیا, سواس رکھ لی نہیں ملی, پریشان ہو گیا آدمی. یہ ہم لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی ہوتے رہتے ہیں, تو یہ اثرات ہوتے ہیں, تو آج نہیں کر سکتے آدمی کے. اور پھر وہ حضرت تعالیٰ جو ہمارے کلمات ہیں مبارک قرآن و حدیث کے, صبح شام کی دعائیں ہیں, مصنون دعائیں ہیں, مصنون ترتیب ہے, یہ ساری چیز کو آدمی اختیار کرے تو آدمی کو بالکل تسلی ہونی چاہیے, یہ محفوظ ہے, بالکل آدمی تسلی ہونی چاہیے کہ محفوظ ہے, ایسا پریشان نہیں ہونا چاہیے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم ان مجالس میں آنے کی نیت یہ کریں کہ ہمارا حال بدلے اور ہمارا دین کا فہم پیدا ہو, دین کے فہم کے پیدا ہونے کے بعد ہمیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین کا فہم پیدا ہوا, دین کے عمل کی توفیق ہوئی, آپ سب نے سارے مسائل حال ہو, اس کے بعد مسائل لیتے ہی نہیں, کیونکہ یہ میرا تجربہ ہے مسائل کھڑے ہی وہاں ہوتے ہیں جہاں شریعت اور فساد گڑبڑی وائلیشن کہتے ہیں نا, مسائل پیدا ہی وہاں ہوتے ہیں جہاں شریعت کی وائلیشن ہو, شریعت کے احکامات کو جہاں نظر انداز کیا گیا ہو اور چھوڑا گیا ہو, ترک کیا گیا ہو, ان کے خلاف اعمال کیا گیا ہو, اس جگہ پر مسائل کھڑے ہو. ہمارے ساتھی جو ضلع کے وہ آئے, انہوں نے کہا جی آپ کے پاس آنے جانے والے تھے فلاں ہمارے تبلیغ والے ساتھی تھے, ہمارے ساتھی تھے بڑے وقت لگانے والے, وہ دو بھائیوں نے وقت لگایا ہوا تھا, انہوں نے اپنے رشتے دار کو قتل کر دیا, اور قتل کرنے کے بعد کرنا ان پر دونوں جیل میں, کیا ہوگا پھانسی ہوگی, کیا ہوگی, کیا ہوگی, اور رشتے دار بن گیا. تو میں نے کہا معلومات کرو اس لڑکے سے, ان کے گھر میں عورتوں کے بارے میں کچھ کوتاہی ہو. جب تک یہ ٹیسٹ چلا انہوں نے کہا کہ واقعی یہی بات تھی. میں نے کہا یہ اس وجہ سے ہوئی کہ غیر محرم تھا, پردے کے احکامات کی پابندی نہیں کی گئی, پردے کا حکم وائلیٹ ہوا, اور پردے کا حکم جب نظر انداز ہوا, ترک ہوا, اس سے جو ہے کہ اگلی حرکت وجود میں آئی, وہ حرکت اتنی سخت تھی اس سے قتل وجود میں آیا, قتل کے بعد سارا کاروبار ٹھپ, تو لڑکے جیل میں سارا مسئلہ کھڑا ہوا. اب اس میں ایک طرف بات کرنے کی ضرورت تھی کہ بھائی آپ غیر محرم ہیں, ٹھیک ہے آپ آیا کریں ہمارے گھر لگا کر, لیکن آپ باہر ہوا کریں گے, کھائیں پیے وہاں سے باہر سے جائیں گے, گھر میں آپ نہیں آ سکتے, اللہ کو حکم. اس وقت اگر ناراض ہو جاتا ہو, ناراض ہو جاتا, یہ ساری مصیبت وجود میں نہ آتی. اور کوئی آدمی شریعت کے احکامات کو توڑ کر میرے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کا؟ انسان کے مصیبت میں ہوا, کوئی کمی شادی ہوئی, تو کوئی نہ کوئی تو اس کو سہارا لگا جاتا ہے. کچھ باتیں نہیں, یہ چند باتوں کے پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اولاد بڑھاتے کا سہارا ہے, وہ تو نہیں, اس اولاد کے میری خدمت ہے کہ نہیں, اللہ پاک کے بڑھاتے کا سہارا ہے. یہ بیسٹ انویسٹمنٹ اولاد پر ہے, جن پر ہم خرچہ کرتے ہیں, مستقبل کا ہمارا سرمایہ ہمارے کام آئے گا. ہم تو کبھی اس نیت سے خرچہ نہیں کرتے, میں اسے کہتے ہیں اللہ کی مخلوق ہمارے ذمہ ہے, ہم اس پر خرچہ کریں گے تو ثواب ہو رہا ہے اس کا. اس کو اللہ نے توفیق دی خدمت کرنے کی, میری اس کی مرضی ہے, اللہ نہیں کرنا مجھے, اللہ اس کا محتاج نہ. مجھے نہ اللہ کے پیسوں کا محتاج کرے, نہ اس کی خدمت کا محتاج کرے. ایک تو دکانداری والی نیت ہوئی, تو اللہ کردہ والی نیت نہیں. یہ اخراجات کے جو سواب ہوتے ہیں اس کے بارے کافی مطالعہ کیا میں, پوچھتا رہا محققین حرم سے, سب سے زیادہ سواب جو ہے وہ اس خرچے کا ہے جو آپ اپنی اولاد کے نان و نفقہ پار کرتے ہیں. اس کا جہاد سے بھی زیادہ سواب ہے, مدرسے کو چلا دینے سے بھی زیادہ سواب ہے, حج سے بھی صاحب سے ایک نمبر پر جو سواب ہے وہ اپنے بال بچے کے نان نقطے کا ہے. ضرورت کا ضرورت سہولت, تعیش کا نہیں ہے, ضرورت سہولت سب سے زیادہ سواب اس کا. تو سواب کی نیت کیوں نہ کریں؟ یہ خاص نیت کریں گے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا ہے, بیسٹ پے آف انویسٹمنٹ ہے, کل میرے کام آئے گا. بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, باپ کا نوکر رشتے دار کو لے کر جا رہا ہے, اس کی خدمت اس کی قسم میں لکھی ہوئی نہیں تھی, موجود ہی نہیں. اس لیے وہ مومن ذات عزت جلال کے علاوہ صاحب سے کہنے آ جاتا ہے, یا اللہ میرا سہارا بھی تو ہے اور راستہ بھی تو ہے, آپ کسی کے ساتھ سارے کا تعلق, کسی کے ساتھ آسرے کا تعلق نہیں جوڑنا ہے. یہ بکھرے موتی کتاب ہے نا, اس میں ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے, ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ یا تابعی محدث ہیں یا تبع تابعی ہیں, اور دنیا میں جہاں پر بھی کوئی حدیث کا عالم ہے تو اس کا شجرہ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے گزر کر جاتا ہے. اتنے پرانے لوگوں میں اور اتنے انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو یہ ایک غالب مصر کا علاقہ ہے, ایک حکومت کے سروے کا آدمی کہتا ہے کہ میں ایک بیابان کا دشت کا سروے کر رہا تھا, سمندر کے کنارے تھا یہ, اور اس بیمانے میں مجھے آواز انسانی آواز آنے لگ گئی. میں اس آواز کی طرف گیا تو میں دیکھا کہ ایک جھونپڑا خیمہ سا جھونپڑا سا ہے, اس میں دیکھا ایک آدمی ہے جو ہاتھوں پیروں سے اور نظر ساری چیزوں سے معذور ہے, بوڑھا ضعیف آدمی پڑا ہوا ہے, معذور ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے. میں نے آواز دی تو ان نے کہا صاحب, ان کی آواز سے ان کو تازہ ہو کہ ایک آدمی آ گیا ہے. میں نے کہا میرے لائق کوئی خدمت ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا جو میری خدمت کیا کرتا تھا, تین دنوں سے وہ نہیں آیا, تو اگر آپ اس کے بارے میں کچھ معلومات کر لیں. تو میں باہر نکلا اور اس بیابان میں نکلا, ایک جگہ دیکھا کہ جو انہوں نے بتایا تھا اس کو لیے کا لڑکا, اس عمر کا لڑکا زمین پر مرا پڑا ہے, کچھ ایسا تو یہ جانوروں نے کھا لیا ہے, جنگلی جانوروں نے, اور کچھ پڑا ہوا ہے. کہتے میں جب آ گیا تو میں نے کہا یار پورا غریب آدمی اور پیروں سے معذور, نظر اس کی نہیں ہے, اور یہی بیٹا اس کا سہارا تھا, میں اس کو کیسے بتاؤں کہ وہ بیٹھا تھا کسی بھیڑیے شہر کے بھیڑیے نے پھاڑ دیا اس کو. پھر کوشش کر صبر کر کے تھا, آخر میں نے بتایا. جب میں نے بتایا تو میں الحمدللہ کہا, اس ذمہ داری سے ان کی فراغت ہو گئی اور بس اس کے بعد ان کی روح پرواز ہو گئی. مثال نہیں روح پرواز ہو, روح پرواز ہو گئی تو میں اب حیرت میں ہوں, یا اللہ میں ایک اکیلا آدمی ہوں, آیا وہ ڈیوٹی پر ہوں, اب یہ میت ہو گئی, اس کا کھانا, اس کا غسل, اس کا جنازہ, ساری باتیں میرے ذہن میں, کیا کروں؟ کہتے میں دیکھا کہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے, ایک آدمی آگے بڑھتا ہے, کوئی ان کا ہاتھ چومتا ہے, کوئی پیر چومتا ہے, کوئی پریشانی چومتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے. پھر میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بزرگوں نے کہا یہ ابو فلابا رحمۃ اللہ علیہ, ہم سب کے استاد ہیں. اعزاز کے ساتھ نے غسل دیا, دفن کیا, سب کچھ کیا. تو اس بڑھاپے میں اتنے شاگرد, اتنے معتقدین, اتنے مریدین سے بالکل کنارے ہو کر کے باس ایک اللہ کے دروازے پر جا کر پڑ جانا. یہ ہمارا سلسلہ چشتی صبری ہے نا, علاؤالدین علی احمد صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ کا کبیر شریف میں وفات ہوئی ہے, گولر کے درخت کے نیچے جھونپڑا وغیرہ بھی نہیں, درخت کے نیچے زندگی گزاری ہے. تو کہتے ہیں جو ان کے ایک ہی مرید, ایک ہی خلیفہ ہے شمس الدین ترک, ایک ہی مرید ہوئے, ایک ہی خلیفہ. تو کہتے ہیں میں نے کہا جی اب آپ کی روح پرواز کر رہی ہے تو میں کیا کروں گا آپ کے دفن کفن کے بارے میں؟ انہوں نے کہا فکر نہ کریں, کفن دفن کے لیے لوگ آ جائیں گے, اور میرے قبر کے تختے حیرات سے, حیرات کا مزار علی ملہ نام ہے, وہ لے کر آئے گا افغانستان کے حیرات سے. تو واقعی ان کی روح پرواز ہوئی, میں دیکھا کہ لوگ ایسے جمع ہونے شروع ہوئے, کس نے اطلاع کس نے کر دی, اور جمع ہو رہے ہیں. واقعی علی ملہ افغال بھی آ گیا, قبر کے تختے بھی اس کے پاس. تو نے کہا کہ ایک نکاح پوش آئے گا, وہ میرا جنازہ کرے گا. میں تو ان کا پوش بازی بھی آ کے جنازہ کرنا چاہیے. تو وکیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, ان پڑھ بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, اور نسبت میں کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ نسبت والے تھے. تو ان کے منفیات میں ایک ہی ہے, بابا سب کا رشتہ تو بابا رب سے رشتہ جو, بابا سب کا رشتہ تو اور بابا رب سے رشتہ جو. پھر دیکھ زندگی کیسے مزے ہی مزے ہیں. یہ سن باسی کا واقعہ ہے, باسی براسی کا. عبدالرزاق خاصی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے تو بیان میں بڑے سر سے کہتے ہیں اللہ میں بڑے مزے ہیں جو چاہے سو چکھ لے, اللہ میں بڑے مزے ہیں جو چاہے سو چکھ لے. ساتھ ایک مولوی صاحب تھے, قاری صاحب تھے, اٹھو کہو اس کو, تو وہ خاطر بڑے سر سے کہتے اللہ میں بڑے مزے ہیں جو چاہے سو چکھ لے. یہ قاری صاحب تھا, اس واقعے کے 18 سال بعد کسی کام کے لیے میرے پاس آیا. پریشان تھا, پتہ نہیں اس کے ساتھ میرا کام ہے, مجھے پہچانتا نہیں. جو میں داخل ہوا اس کا میں نے نام لیا, میں نے فلانے قاری صاحب, ہمارے حیران ہے مجھے پہلے سے پہچاننا ہے. بہرحال کسی میں نے کہا وہ خالی صاحب کے ساتھ جو آپ کھڑے ہو کر جو آپ نے پڑھا تھا نا 18 سال پہلے, اللہ میں بڑے مزے ہیں جو چاہے سو چکھ لے, مجھے یاد ہے ایسے جیسے میرے سامنے نظر آ رہا. صبح لا اله